Porankowy budzik. Izje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. To robót moich marzeń, wiruje ci. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Odblaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdy był. Dosy diamentów, co zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów deszcz. Zona, dzień dobry, dziś w budziku, a jak zwykle o tej porze 4 po 4 czas na piosenkę dnia. Dziś Angus and Julia Stone. O, tak przyjemnie, wprost z Australii. To singiel z trzeciego albumu bratersko-siostrzanego albo siostrzano-braterskiego duetu właśnie z Australii. Płyta zatytułowana po prostu Angus and Julia Stone dotarła podobnie zresztą jak poprzednia Down the Way z 2010 roku na sam szczyt tamtejszej listy przebojów płyt długogrających. Kolejne nagranie w trójce na Heartbreak. Dziś wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 4:09 Myslowic. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko do Państwa dyspozycji. Gdyby ktoś miał ochotę, no ja wiem, w poniedziałek to właściwie jeszcze późną niedzielną porą i bardzo wczesną poniedziałkową. Niełatwa sztuka, ale gdyby Państwo chcieli zgłosić swoją obecność, to są i to, no to duże szanse w pierwszej kolejności, czy mailowo, czy telefonicznie, czy SMS-owo. No to czekamy na Państwa sygnały. Uwaga, uwaga, jak zwykle o tej porze, 3 szybkie, czas o start. No i proszę, kolejna Julka dziś w budziku muzycznie. 17 minut po godzinie 4 to czas powiedzieć, że już po wszystkiemu, już pozamiatane. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, zatem środa w poniedziałek górą. Od pana Leszka jeszcze informacje, że chłodno, ale jednak rowerkiem do pracy, a w weekend ani rybów, ani grzybów. Jestem obecny za oknem plus 4, to pan Paweł z Łosic, pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dziś pan Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej. Start do biegania melduje. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich biegaczy, no a szczególnie naszych budzikowych przodowników. Kolejne sygnały od Państwa, także te mailowe, telefoniczne i SMS-owe w dalszej części budzikowego spotkania. się ściemnia. I Nosowska oczywiście. 22 minuty po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. Bardzo proszę. Poniedziałek, 6 października. Przed nami 279 dzień tego roku. Słońce obudzi się kwadrans przed 7. Nie do uwierzenia, ale słońce wzejdzie przed samą 7, a zajdzie już po 18. A zatem dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny na A Artura i na B Bronisława, Bronisza i Brunona. Wszystkiego dobrego. Kołyszą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zblan, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 kańbo porta, zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Czorta nie daje łajbie żadnych szans. 10 kańbą porta. O podkład znów uderzył deszcz, padał już do rana. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął. Ach, to czorta. Przedziwne czasem sny się. Koronę i Krzysztof Klęczon. 10 w skali Beauforta. Pan od pogody? No być może coś dla żeglarzy, marynarzy. Za kilka chwil. Na razie 25 po czwartej. Czas na trójkowe kalendarium. W 1620 roku podczas odwrotu wojsk polskich spod Cecory zginął Stanisław Żółkiewski, hetman koronny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W 1788 roku to miał miejsce początek obrad Sejmu Wielkiego, czteroletniego, podczas którego to uchwalono Konstytucję 3 maja. A wówczas to obrady Sejmu zakończono w maju 1792 roku. W 1873 w Londynie zmarł Paweł Edmund Strzelecki, podróżnik, etnograf, mineralog, badacz Australii, a na jego cześć nazwano w Australii pasmo górskie, także dwa szczyty oraz jezioro i rzeka. Wspominamy Pawła Edmunda Strzeleckiego, a 44 lata temu zmarł Julian Przyboś, poeta, propagator i teoretyk awangardy krakowskiej, autor zbiorów poezji. Zmarł w roku 1970. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy, także w muzycznym kalendarium, a i w naszym spotkaniu z gitarami. To już za niecałą godzinę. Za chwilę rzeczony pan od pogody, ale wcześniej Paula i Karol. Please, by please, I'm letting go. Piece by piece it's harder, and I'm getting farther every day. about. Co do sekundy 4:30, pora na prognozę pogody. Rozległy wyższy znad południowej Finlandii będzie kształtował pogodę w północnej, wschodniej oraz częściowo środkowej Europie, a Europa zachodnia i południowa pod wpływem niżów. Polska pozostanie na kraju wspomnianego wyżu, północno-wschodnia część kraju pod wpływem polarno-kontynentalnej masy powietrza, a nad pozostałą część kraju napływać będzie cieplejsza masa polarno-morska. Ranek mglisty, w dzień słonecznie, lokalnie w Karpatach może pokropić, a wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany w centrum i na północy kraju porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15-16 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam dziś nawet do 19 stopni. Ania i niezwyciężone, mocniejsze łupnięcie to w naszym budzikowym alfabecie. Do alfabetu wrócimy, ale wcześniej przypomnę Państwu, wracamy rzecz jasna niezmiennie do Państwa sygnałów, tych pierwszych porannych, już poniedziałkowych. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to zachęcamy. Także to, myślę, mam nadzieję, nienachalna zachęta do tych wszystkich, którzy gdzieś daleko, być może na końcu świata, na początku, albo za wielką, za małą wodą, a gdziekolwiek przez internet, gdzie Państwo troszkę dalej od myśliwieckiej, to również zachęcamy, bo najpierw te nasze Państwa informacje z kraju raju, a później te korespondencyjne, zagraniczne, zazwyczaj mailowe właśnie. A wracając do alfabetu, na A dziś armia, w poniedziałek od A zaczniemy. Za moment atrakcyjny niewątpliwie pan Kazimierz, ale wcześniej Rusowicz, Ania zresztą. Trójka. Program trzeci. Był nie...

podejrzewam, komórce z internetem właśnie. Gorąco pozdrawiamy także tych, którzy przed znakiem sygnałem odzywają się, dopełniając obowiązku. Jeszcze dodam, że pan Leszek napisał, że będzie na pewno pierwszy, druga, 39 stopni w Kurdowie. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Pani Aga z Krakowa również mówi wszystkim dzień dobry i niech to będzie dobry dzień. Pani Judyta pozdrawia warszawsko z nad połowy pracy magisterskiej, którą tu musi oddać dziś do 11. Dobry dopisek. Do 11 rano. Jak rozpoczynać tydzień, to z przytupem. No pewnie i armia, i jeszcze mocniejsze upnięcie na pewno się zdarzy. No i jeszcze pan Grzegorz pozdrawia. Ach, te pankowe klimaty, rokowe, armia, coś więcej. W Kępnie 6 stopni. No, jeśli tak niskie temperatury, bo rzeczywiście na dziś ranek rześki, tak należałoby powiedzieć, by nie powiedzieć zimny, to pewnie i te gorące klimaty też się przydadzą. Na A, no to podbijamy stawkę na AA. I proszę, jakie gorące wakacyjne klimaty. Słodycz jego ust smakowała w tańcu, trochę gniótł ją w biust gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płach. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka, mówi mu, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. Weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo podkarpackich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo świętokrzyskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo mazowieckich raw. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo białowieskich raf. O, i teraz jak najbardziej pasowałby list pana Grzegorza, jak ja kocham te rockowe, punkowe klimaty. No, wydaje mi się, że redaktor AA na pewno by się ucieszył. Za 10 minut piąta z Zagramanicy dziś niewątpliwie jako pierwszy, bo już te 4:49 czy 4:50 pan Marcin przerabiał dobre kilka godzin temu. Pięknie zrobiło się po takim niezbyt sympatycznym poranku. Pogoda chłodna, wietrznie i lało, zrobiło się pięknie i słonecznie. Teraz plus 17, a niedawno nadeszła mgła i znów lunęła taka tu rozrywka. Tu, czyli w Nowej Zelandii, Wellington, i pan Marcin jak zwykle spod spodu gorąco pozdrawia wszystkich wcześnie rano wstających. Chyba Huomenta to z Finlandii, jak zwykle pan Michał też. Cóż za wiosełkowe bucenie, bardzo, bardzo dobre. No, za godzinę przed samą szóstą kolejny odcinek spotkań z wiosełkami, ale rzecz jasna także te gitarowe klimaty. Myślę, że bardziej rozbudzające niż usypiające po godzinie piątej. A wracając do Finlandii, Tampere i okolice za oknem 0 stopni i lekka mgła. To pewnie do nas też dojdzie, ale jeszcze troszkę musimy na to poczekać. Zdaje się, że od środka tego tygodnia ma być troszkę chłodniej, więcej opadów. No, jeszcze do tego tematu wrócimy. Jeszcze pan Krzysztof z Nowego Jorku z końcem audycji kładę się spać. Za kilka godzin rozpocznę trzeci tydzień pracy na wygnaniu. Jak zwykle człowiek zajęty. Pogoda po paradzie Pułaskiego, termometr na budziku popularnej telewizji widoczny z Central Parku wskazywał 68 Fahrenheitów w New York City. Bardzo dziękujemy. To od naszego wiernego słuchacza, który daleko, daleko, ale jednak wspólnie gdzieś blisko z budzikiem, od pana Krzysztofa. Redaktor AA za nami, a przed nami obywatel GC. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę.

To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry, poniedziałek, 6 października.